أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الزخرف دا دیرشم آیات څخه شروع پر پنځه دیرشم آیات باندې ختم شو. د دوو آیاتو د ګردو رابط پرون بیان شوی و چې هلته کفارو دغه خبره کوله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویله چې موږ خو چې دی خپل د مور پلار پر لار باندې روان یو چې از موږ آبا و اجداد څه کوله، نو موږ هغه کار په مخه اخلو. دا ستا خبرې چې ته کوې دا موږ نه منو. او دا غره کمال پاکر په هر ځای کې په هر امت کې چې ما نبی را لېږلی دی خلکو دا ورته ویل چې زه ولاکه خپل د پلار د نیکه د لارې واوړم، بس هغه لار د زما. نو د دغه خبرې د رد دپاره الله تعالی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام کیسه پر را پیش کړه چې هم د توحید تایید به وسي، هم د دوی جواب به وسي. د توحید تایید به داسې به وسي چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه هم خپل پلار ته و خپل قوم ته ویلي وویل اني براء مما تعبدون، ول زه بیزار یم د هغه بتانو و د هغه شرکي خدایانو څخه چې تاسې عبادت کوي. الا الذي فطرني فانه سيهدين، چپ له هغه یوه ذاته چې زه پیدا کړی یم هغه به ماته هدایت وکړي، د جن په باره کې لاره به راته وښي. زه د هغه خبره منم، هغه ته عبادت کوم، د بل چا هغې نه کوم. نو دا یې د څه دپاره ورته پیش کړي؟ خو دا عرب چې دي دوی د اسماعیل علیه الصلاة والسلام د نسل څخه دي، بنو اسرائیل چې دي د اسحاق علیه الصلاة والسلام د نسل څخه دي، دغه دواړه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام زامن دي. نو الله ورته وایي چې تاسې خو هغه لوړ نیکه ابراهیم علیه السلام دي، که واقعي د پلار د نیکه پر لار ځي خو د ده پر لار در ځم. خو دغه دي هم درواغ دي چې وایي د پلار د نیکه په کول کوم، پلار نیکه خو دي دغه دي. اسماعیل علیه السلام هم موحد و الله یو ګڼي شرک نه کوه، ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغه هم موحد و شرک نه کوه. نو د دوی دا خبره یې رد کړه چې زه د پلار په قدمو روان یم، نو پلار خو دې دغه رقم و. دا یو. او بل هغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام ولچاغه د خپل کلمه د توحید باقی ګرځول او فی عاقبه په خپل ورسته نسل کې چې راځي وغوته دعا کړو الته چاغه آیت کریمه او چې ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب قران کریم کې آیت کریمه دي چې دغه د توحید په خبره ابراهیم علی السلام خپل اولاد او ته وصیت کړو او حضرت یعقوب علی السلام هم چې مړ کېدی د مرګ وخت رانجی خپل ګرد زامن را ټول کړ چې ولتر ما ورسته به تاسو د چی شي عبادت کوي د سینه د ورته چې درما ورسره به کم کسب کوي دکانداري کوي پلانای کوي پلانای کوي د دې مسلې غو مر سره چې د سینه چې بار د حق لارې سواوري وګور ټول چې ستاده خدای او ستاده پلار د نیکه خدای ایمان چې هغه یو الله دې دا غ عبادت کوي اطمینان یې ولر ورکي د پر د حالت نزع د زمونه صدا وسیت واخست نو خو ابراهیم علی السلام دغه په خپل هم د شرک به زار د اولادې د پاره هم د چا دعا کړو د دغه توحید چې الله پاک دغه کلمه په دې کې باقی کړ نو دغه توری چې بارم ورل چې بل متعت و در اوسر سبک مخک دغه یو آیات یادو دغه الله عز وجل بار ول چې یعنی هغه د درجا حاصل نسوه ملاقاری دی خبر ته به متوجه بل متعت د پر محذوف حاتب دی هغه محذوف یاد دی چې فلم يحزل فلم يحصل ما رجاه نص حاصل هغه چې د امید کړی امید دغه ټول نسل موحدین وي هغه نص حاصل نو څه وسبه بل متعت هؤلاء الا فاكل ما منفعت ولا سوى د دنیا سامان ورکی ودغه خلق ته او د دې پلوروتم دغه خلق چې د مکه خلق مراجه پلورونه چې معنا دغه ګورو ته مې د دنیا مال او سامان ولر ورکی حتا جاءهم الحق ورسول مبين چې حق ودی ترالی او رسول مبین ورلر راغلی در دغه وخت پورې دی برګرد نه وادي ابراهيم عليه السلام پر لار روان کو پرې چې شکی هغه غواره کی کني دی ابراهيم عليه السلام وصیت هم دغه خپل کردار هم دغه و د چا جواب کو کی د دې د اوغه دلیل چې زه خپل د پلان د نکه پر لار زه دا جواب خو اوس وس دا د نن په سبب کې چې دی ولا ما جاءهم الحق پر نن کې چې دی د دې د شبهه جواب ورکی دی او شبهه پر رسالت وړاندې کوله هغه شبهه اوس په قران کریم کې راځي چې عبارت درته وایم الله یو ولما نو هغه وخت جاء اشرالی هم ودیته ودغه د ابراهیم علی السلام ورسره شد د دې زوریا و چې الله پاک ما ودیته منفعت ور ورسره په دې دیته او د دې پلوروت ترڅو وخت می ګټ ور لره ورکړه د دنیا په سامان چې قران نازل دی او رسول راته نو چورته را لیدې څه چل وکي ولما هغه وخت جاء اشرالی هم ودیته الحق دغه رشتہ کتاب چې قران دی بحق فوجا پرشتای می ترجمه کوم راز قران کریم دی رشتہ ول مر چو چاته خبره کو اخو نبی دی دغه دی حق دغه ده من رشتہ ده نو قران کریم ته حق وای چې دا صادق کلام دی په دې کې درواغ نسته نو چرالی ودیت الحق دغه رشتہ قران قالو دی بر ول ول هاذا دغه سحر دا جادو دی و انا او بشک مر به په دغه جادو سره کافرون کو پر کوون کې انکار کو دا مر نه ما الا وګوره ما د دنیا منفعت لره ورکی د ابراهيم عليه صلوات و سلام اغه رجا او امید هم نو تر سره چې ما نه په ګردو کې د توحید کلمه راشه دغه د قرآن تر وخت میرا ورسول هلاک من نکړ او دغه د اوس قرآن ور لره راغلی می جواب دا وایي چې خلکو چې دا جادو دی مش په د سره منکر وس اغه شبهه ته لازم چې مال دی شبهه حل وړاندې کوي نبی عليه صلوات و سلام کې ولزه په دغه نه منم د جسوار جواب را کدا سی هغه شبهه ده او قالو سه شروع ده الله هو وقالو نو دی وویل چې قران ته خیر د جادو نسبت وکي دا خیر د قران په باره کې پیسه لاس ود زالمان د نبی علی سم په باره کې څنګه وویل وقالو دی ویلو لولا نزل ولي نه دی نازل کړ سو هاذا القران دغه قران على رجل پر یو سړی من القريتين دغه دوه غټ کله څخه عظيم پر یو لوی سړی دغه عظيم د رجلین صفات ملاقات پر یو لوی سړی ولې نه دی نازل شوی لوی سړی نو څوک دی لوی سړی د دې په نظر کې هغه او چې هغه چی خانه کوي ملک صاحب معنی چې دلته دنیوي جاه او جلال ولري مال ورته را جمعي د قريتين څمرات څوک دی چې مفسرین رحمت الله علیهم هغه وای په دغه وخت کې چې د رسول الله اسلام سره د مکې د مشرکانو جنجال داس والیا کاوه په دغه وخت کې په دغه علاقه کې د تهامی د سعودي د مکه په شاوخوا کې د مکه تر شهر او د طائف تر شهر غټ کلی نه و نو دغه د وای امراض و بلل نو خدای د مکه شهر دی بل د طائف شهر دی په دغه دوو کې چې هغه غټ غټ سړی وای پر دغه به قران کریم راتلای د رسالت خو په موت نه کیږي مشرکان ویل رسالت خو موت مثلا نه ده خو دا خدای تعالی نمایندګی کوي نو د الله تعالی نمایندګی دغه سړی کوي چې کی مې د بل پر کور لیسوي دا لا نمایندګی خو پلان خانه کا کولنو دغه د دې دلیل دی. اوس نو مال دا قری خو یو مکسب الطائف سو د مکې په باره کې چې دی کوم غټ سړی بلی په هغه وخت کې مطابق یو ولید بن مغیره مخزومی دغه ځینې مفسرین وایي چې رتبه بن ربیعه دغه دوه ماړه خلک وو برحال نو په مکه کې کوی خو یا به دغه وه یا به هغه وه. په طائف کې څوک غټ وو هغه بیا عروه بن مسعود ثقفي وو بل عمیر بن عبد یالیل دغه دوه نو خو یا به دغه وه یا به دغه معنا څلور نفره مایت کړه دوه په مکه کې دوه په طائف شي په دغه ځای کې برای دغه مراد سونه اوس پس قریتین وپېژندله چې دوی څنګه وه. وقالوا دي ويل لولا نزل وجن الذي نازل سو هذا القران ودغ القران على رجل پر یو سړی باندې من القريتين دغ دو غټ کلو څخه چې طائف مکه دي عظیم چې هغه سړی نو لوی چې په مکه کې چې مولا غیا مغیره و ولید بن مغیره د مغیره زیاده و ولید یا عتبه بن ربيعه دغ په تو په مکه کې خو دغ و یا دغ نو خانان خو دغ د واجی خو دغ زمرد وخت سر دارنګ نو خو پر دغ باندې به د قران نازل سوې په طائف کې چې بیا و مولا عروه بن مسعود ثقفي او عمير بن عبد ياليل دغ دا دوه بیا په طائف کې نو خو یا به دغه و یا به دغه وای پر دغه به نازل سوې وای. اوس دلته یو سوال وارد دی چې هغه ته به ملخری ته متوجه یو سړی د دوه کلو کېدلی شي بابا نو خو یا به په دې کلي کې او په هغه کلي کې نو ته دی څنګه وای چې الله رجل په دې سړی چې دا سړی من دل قریتین د دواړو کلو څخه د طائف هم د مکی د خونې څخه دی نو خو دلته مفسرین مزافر سره رجی من احدى القريتين پریو سری باندې چې سړی د کوم ځای چې من احدال قریته یې د یو څه د جدو کول یا دغه یا دغه دا نه منه چې دا سړی بونه د دواړو کول سیم په دغه په دغه یو بل یو هغه د دواړو ځای مالو دولت تر لودي هغه هم ځنی وای چې یا نو هغه امراد عبارت پر هغه تقدیر د احدا تقدیر د تنه غواړي هغه نو دا و چې په مکه کې د تجارت مالو په طائف کې باغونه او جایداد وای هغه امراد مګر عام مفسر دغه وای چې د دې قریته یې امراد یو د کول دي چې یا د دغه کلی وای یا د هغه کلی وای بار د علاقه بس خو اصلي مطلب سوال دي چې پر د نبی علی السلام پر رسالت یې کاوه د قران پر رسالت خطي سوال دي واور دي چې ولدا جادو دي موږ په د کافرانو نیمه د نبی علی السلام په باره کې کوم سوال وړاندې کی بر پر خدای بل ودرې دي چې را واستول په دغه دوه کلو کې چې هغه یو شه مالدار وای موړ خو دغه وای رب العالمین دغه شبه جواب وس څنګه ورکی هم یقسمون رحمت ربک الا ايا هم دي يقسمون تقسيم رحمه ربك رحمه ربستا ده رحمت اس امراد عام رحمت ندي ده خاص رحمت چې ده نبوت و رسالت انا شوس خو بخي غټه دنګه ده نبوت په خپل لاس کې اخلي چې ستا څنګه خوښه و علي به وابت ورکی کده اس په مزمن پوهیږه کته و دي کلو چې تقسيمهم خوده و پلان خانه کته نبوت به ورکول سوې علاوه نو چې ستا د دماغ ستا د خواهش مطابق دا کار زه وکم پلانی خان ته دا نبوت ورکم کوی په کې تقسیمه یې خو معنا یې دغه څه بله که دایس په خبره پوه شو دلته الله داسې وایي هم ایانو دی یقسمونه تقسیمه یې رحمت دغه خاص رحمت چې نبوت دی ربکه د رب ستا دا دوی تقسیمه یې که ته وادي کله تقسیم وغوښتلی چې زه یې تقسیموم دوی خو دغه وایي چې کشتې ده ته الله پاک ورکړی زم نو خو چې الله یې د ده پر دماغ مطابق ده ده د خواهش مطابق ورکړي نو وایي تقسیم ده په لاس کې واخستی الله وایي دا تقسیم زه ودي ته په لاس نه ورکوم ولې دا یو عظیم رحمت دی الله وایي دا زما خپل په قدرت کې دی الله یې نو څنګه د دې خبرې جواب ورلر ورکوي چې دا زه په لاس نه ورکوم داسې جواب ورکوي الله وایي درته هغه نبوت تر دې یو خوار او حقیر شی چې دی هغه دغه د دنیا رزق دی دغه علاوه ما ولاکه د چا په لاس ورکړ دی چې پلانې خانه کای به تقسیمی پلانې ته ډېر رزق ورکړ پلانې ته لږ دغه علاوه په خپل ولکه کې نیولې چې دا کمزورې شی دی د دنیا ساز او سامان د اسباب دغه لازه په خپل تقسیموم یو چا ته ډېر ورکوم یو چا ته لږ ورکوم حکمت مې څه دی چې د دنیا نظام وچلیږي چې د دنیا نظام او چې دا یو چې دی چې سار ما زراکشې نستی د غرمې د ډوډۍ په دغه په لاټه کې دی چې ما غرمې به چی شخرو د سې کولم به چې اخلي پر چوک باندې د ریږي خان اکا به راځي وده ته وایي چې راځه دا نالی ماته کوه په دې کار کې خدای نظام دغه رقم یې وسکه دا ګرد ماړی سي نو دی بر سر کولم به چې اخلي خو نه اخلي ته سې وس ګوري در ملایانو در طالبانو د مخه په ټکټر کې به ټکټر وانه سي به دره بدره بدې روان دي وز دا دې شو کروان دي خدا دې د دم بستر خوښ ده د دم خو خوښ دی خدای دې ستړي دی لالهان ده دي دې در ګرد د مخه راښه نستلی د تهجد پر وخت باندې بیا دې روان دي بل چنکی په مخه کړی بل بل کار کې خدا ګرد دی بل بیا ټیکسی والا دی وختي بیا د خلکو دروازې ټکی چې راو چې بوجزم دا ټول د مجبوریت وجه ده. نو چې علاوه ما ده یو څه مجبور کړ یو څه میخانان کړ، عباس یې ژوند سره روان شو. په هر خدمت په هر مسلک چې ته وګورې مجبوره خلک شته، سر پرازی ناستې خلک بیا کار ځین اخلي درته پیسې ورکوي. الله وایي هغه کمزوری شی لا ما تقسیم کړي، چاته مې ورکړي چاته مې نه کوي. نو دونه غټه مسله لکه د نبوت غې، لکه د نبوت غې هغه ته غواړي چې چې تقسیم کړي هغه بیخي ولا که الله تعالی درکړي. نو دغسې وایي الله وایي د ده سوال غلطی چې ولې پلانوي خانه کار نه دي، ولې پلانوي خانه کار نه دي، په مکه کې پلانوي ملک دي، په طایب کې پلانوي ملک دي. الله وایي دا نه کړي، دا کمزوري شي ته وګوره چې ته دغه تقسیم زه تاته نه درکوم. نو الوی تقسیم څنګه درلره درکم؟ کېدای سي په سوالو په جواب دواړو پوهېږي. د دوی سوال واورېدل شو، الله جواب دغه ورکوي چې ایا دوی تقسیم وي رحمت ربک رحمت رب ستا نحنو مر دی اوس غواړي چې اوغه په لاس کې به اخلي. نحنو موږ قسمنا، موږ تقسیم کړي دي بینهم په منځ کې د دوی معیشتهم، اسباب د معیشت. معیشت څخه مراد د زندګۍ اسباب دي، برنه خوراکي شیان هم پکې کراله، بستر و جامه و دا د کور نور ضرورت کړ د اسباب د عیش دي. نو نحنو موږ قسمنا تقسیم کړي دي بینهم په منځ کې د دوی معیشتهم، اسباب د زندګۍ روزي رزق. في الحياة الدنيا ده جي دنيا بجوانك، في الحياة الدنيا فدغ دنيا بجوانك دغ ما وديت ورتقسم كري دي كتاوى تقسم سنگ دي تقسم بيانك ورفعنا على وي مش فورتا كري دي بعضهم زين ده دي فوق السربير بعض پرزين نور وقرار وفدا ما عيشت في أسبابك زين پرزين ورابورتا كري دي سنگم پورتا كري دي درجات از روی درجه مو پورته کړی دی، معنی په درجو کې مو پورته کړی چې د یو درجه ډیره لوړه ده، د بل درجه ډیره ټیټه ده. د یو چې پوښتنه وکړه تنخوا دې څو ده، وایي یو لک پاتې زر، د بل خوراکي توسعه تنخوا څو ده، هغه پاتې نیم زره مزدور یم، بس دغه کاټه لاندې پورته کړه کښته که په لس زره مزدور یم کاټه لاندې پورته کړه کښته که، د بل ډپټۍ ته هم ظالم نه ورځي، په میاشت کې دوه درې ورځې دی پیدا کوای نه شي ګرسره. تنخوا چې پوښتنه یې وکړه ادنا یو لک پاتې زر وس دا لا وای ما دا پر رپورت کړی دی، و دا غته می دا حکومت لا غسه مسخر کړ دی چې ولا کو اچا ور کی وظیفه مې اجرا کی. دا بل خورکای چې دی د جمعې په ورځم دی غیر حاضر نه شي کولای، چې قریب مړی پاتات نه شي تلای، بیا دکاندار کا خو به کی روی ته غیر حاضر کی. دا د دې پر لاس ربا نه څلې ورځ غل دا دا دغه د پاره چلاوي د نظام په وچه جرمه دا سکیورټی په درجو کې مسره پورته شته کړی دی. یتخذه دا چالاوی ما جن پر جن نور پورته کړی د څه د پاره هغه دی ګوره حکمت وای لیتخذ چ ونس بعضهم جن د دی بعضن جن نور سخرین خدمت استخدام. دا سخری چ دی ملاقاری په معنا سره د استخدام دی، په معنا سره د تسخیر، د تسخیر شخص سیدی چې څوک ځان ته مسخر کې چتور ته وای دی هغه کې چې نو د بعزیره ولاړ شي د ځین نور مسخر وګرځي. مسخر دا غته د تابع چې الله پس غاس در چابک سدي خورکې زغل شهره مرام مرزه دی خورکې آرام آرام نه یم مزدور د کندر چر نه را پر وکړ دی هغه رقم کې خدای سخوریه کې سخریه منه مسخر کړی دی د خپل ډوډۍ د وجه څخه یا د خپل نور ضرورت د وجه څخه د خبر ګرځم کنه چې وز د ضرورتون اوم پراوي دی بره سخریه کې دی منه مسخر کې دی. نو خدای بره د سیور تورې چې ولې خان زم بل ته تاسو کې چې ماته نورونه کې چې دا کارو خدای سي جوابونه وایره. نو الله از ما ته دغه حکمت خاطر د پاره ما ځنی پر ځینو نور پورته کړله دی میګرد د تقسیم ما وکي تقسیم پر دغه رقم وکي یو مسكين کې دا بل می ورته مور کې دا اسم لا کاری پویش دغه سخرین ما د خپل پچای ترجمه کو په استخدام چې څوک په خدمت کې ګماری کار پرمای معنی مال د تسخیر څخه دی. نو چې بعضی خلک سخریه ونسي معنی تسخیر او مسخره ځان ته جوړ کینو دا د هغه استهزاء په معنا نه دی. سخریه خو چې د استهزاء او درخشان په معنا هم راځي خو د یغې سین زیر لري هغه سخریه ده دا سخریه ده. نو دا سین په زیر او په پیش کې دا فرق سره راغلی. سخریه معنا د یو چا استخدامول او مسخرول، سخریه چې بعد چې د سین زیر کې په یو چا ډری ول پسخند په وای. نو دلته هغه د ډری او د پسخند درخشان معنا نه ده. نو الله وایي دغه ما دا تفاوت ورکې درستو یو څه خلک پر نورو پورته سو په درجه کې یتخذ چې ونسي بعضهم ځینې د دې چې دا ماړه خلک دي خانان دي بعضن د ځینې نور سخرین استخدام یې ونسي په خدمت کې وګماري کار ځینې واخلي. ورحمت ربک خیر مما یجمعون نو چې دغه تقسیم علاوه ما په لاس کې واخلي د نحنو قسمنا څخه د آیت سره څخه ورته متوجه یاست بل اخر چې علاوه دغه ما په خپل لاس کې واخلي نو ورحمت ربک دا خاص رحمت طرف سره چې نبوت دی دا خو خیر ډیر بهتر دی مې متر هغه ما یجمعون چې دی سره جمع کی نو مال ډیر بزرگ شی دی کده نبوت نو علاوه دا پر هغه ډیر خیر دی نو چې زه دغه ته په لاس نه درکوم چې تقسیمه کې په خپل تقسیم وو تنه په پایجه په دې حکمت چې ولې دا مسكين کې خدغه په دې خانه او علاقه دا بل دې په دې مسكين کې تر لاړه ولې په دې وای کې دایس په خبره پوس ولې دغه خان دی ولې دا مسكين دی علي دا ماته رمر میش دغه کار زنی اخله نو رحمت دربستا دا خو بيخي خير به تر شي دي تر چا مې ماتر اغه مالو يجمعون چې دې سره جمع کوي نو در مال چې دا خير سو دا قسمت دا ويش بيخسته فلاس ولا قدر کول شي چې په فرمایشات کې چې په طائف کې پلانې نه بک په مکه کې پلانې نه بک بيخي غټه نه را شروع کړي نو کدا اس په جواب تاسو وس په یدلی اس د دې په سوالم په یدلی اس پر قران کې کریم خو چې و پر هغه سوال لچی شي او کې ولدا جادو دي هغه جواب یو جنت یو دا پر نبی علیہ السلام چې سوال وکړي چې د مناته ولې نبی ولې دا نه دی د دې جواب ورکړي ولې الله ته د حق کلمه وکړه ول چې الله پاک ول چې دی ته حق کلام رښتیا کلام رالی دی ول دا سحر دی چې معنا دا په جواب ارز لا ولک ولې قران کریم خو په خپل خپل ځان لپاره د حقانیت دلیل دی چې دا ودا جادو دی برم جادوګر خو ته مې ونس ورسه بل جادوګر راوله جوړ کی یو آیات اغه خود قران کریم د خپل متن چې دی اغه خپل ځان چې دی حق ثابت کړی دی ګرځ دنیا ته اعلان کی چې دوه آیات چې څوک جوړ کی درې دي جوړ کی نو دا په جواب ارز لا ولاک لکه سړی چې څوک وای لمرونه نکي ته سلطان وای نه کی نو پر ورته نو خر دی نو خر دی لمرونه نکي ګرځ ځان منی دی وای نه کی نو خبره په جواب نه ارز ګر سره البته د قران په باره چې دی جادو توري کوي الله تعالی ګر سره یعراز نه وکي جواب ورن کیسته دی خپل خرګری پر لبرېر دو خدای غي و امر لا یا مکاو طيب چې ګرده پر لجام مس دوه آیات چې جوړ کی یوازې انسانان نه پیرانادم کومه کې در سره راول جادوګران امر راول خو نه سي جوړول نه دا په جواب بر ارز نه خود دغه سوال جواب دغه سپرې شاو چې معنا دی خپل خرګری بیا کلی پر ریلک دغه سوال چې وکي دا واقعي د خلکو زین ورجلبي چې رښتیا وای نو خسردار صاحب خو پلان نه دی نو د نبوت ویل د تورکی رب العالمین دا غس تحقیقي جواب ورکي چې د رسالت د پاره معیار مال نه دی د رسالت د پاره چې دی اغه یو بل اهلیت فکار دی اغه یو بل اهلیت فکار دی چې اغه اهلیت په چانه تر لاسه کیږي په مال کدا اس په خبره پوس وی گای گای ما په دخپل سګول دی چې هغه مزدور شته د مزدوري کی هغه ته د خلکو پر چمله کا افلاتون دونه وشار دا چې پر د مشر دی د په غیر شکنځل دی دا شان دا یو خري لای ماج لکین لري مګر الله دنیا ورکړی دا بل خبره په خدمت کړي دا ګرد منشان چې د خانه نو دی خدای منشان او تعظیم کړي خدای خام دغه دنیا لري خپل دنیا نشي نشته کولای چې څونه چیرې ولاړې څونه چیرې ولاړې دغه تعلیم ولا د په خدمت کې اله ګمارل بس دای خدمت ورته کی د پر وخت باندې غواړي بیا استخدامي نظم خبره ته متوجه اساس الله پاک دغه جواب درته ورلره ورکړي چې دا خو غټ رحمت دی رحمت تر بک لوی خیر دی اغه لږ خیر چې دنیا د چې د الله په نظر کې هیڅ ارزښ نه لري اغه تقسیم ستاپه لاس کې نه دی تاسو متاته ستاپه لاس کې درکې نو د آیات پای جمله ته ملخره شو متوجه سوې و رحمت تر بک رحمت درپسته خو خیر دا ډیر اعلی او اولاد مم اتر اغه مال یجمعون چې دی سره جمع کی نو د مال خبره خدا د وس چیرې سو چې قسمت د الله په لاس کې دی نو دا به څنګه ستا په لاس در کول شي اوس د دې خبرې بیان کوي چې دا مال چې دی دا پالتو شی دی او دغه نبوت او رسالت چې دغه اعلی نعمت دی نو څنګه ثابت دی دا ورته ثابت دی چې الله پاک و د خلکو ته وایي چې کافر زما دوست دی که مې دښمن دی هر څوک به پوهېږي چې کافر د الله تعالی دښمن دی ولې خو کافر د الله سره دښمني کوي د الله کلام نه مني د الله رسول نه مني د الله تعالی احکام نه مني اشد دی چې دا باندې ته پوسی چې کافر زما دښمن دی کافرانو ته مسونه نعمتونه ورکړي دي نو که دنیا ارزش درلود نو خپل دښمن خو څه کولا کړی وای ولکه یو غړف وب چشولی وای خو معلومه ده چې الله تعالی ته دنیا هیڅ ارزش نه لري نو چې دغه به ارزش شي چې دی علاوه زه په خپل تقسیم هم پتا نه کوم دا کار نو هغه ارزش ولا چې نبوت او رسالت هغه به خپ ادخل کو پرچم بس برګول یزنی پوری که چاغه ته بیخی ولاکه تقسیم کې ستاده فرمایش مطابق بیخی ولاکه تقسیم شي چې دا په طائف او په مکه کې وو ورته خانانو تور کول کیږي کدا یې په جواب ویږي اوس په دا پسې آیت کریمه کې چې زه راوایم ولو لا ان یکون ته جه څه کوم خبره یادو چې دا مال حقیر شي دی ولی علی و دښمن تور کې دی شوی ولو لا کنوای ان دا خبر یکون چې سیب الناس خلق امته واحده یو ډله بسې ور امته په معنا دا غډه یو پالټیس امته واحده یو ډله او پالټی بسې وای کدا نه وای لجعلنا علاوه مش بغرزوی وای لمن وهغه چات یکفرو چې دی کافر کیږي بالرحمن پر رحمان ذات چې پر رحمان ذات کافر و دغه چات به مغرزولی څنګه و ام لبیوتهم کوروت ددی دا د مخ لمن چې وای دغه څه بدل د لبیوتهم راوړي مش بغرزولی هغه چات چې کافران کیږي پر رحمان و ام لبیوتهم کوروت ددی بم چې غرزولی سقفن بامن من فقد کند سپینو زر الله خدغه خبره شو وسو دا کافران ته دوغه نه مال ورکړي چې د خونی بامه د سپینو زرو ای زینې د سرو زرو ای بل الماری د سرو زرو بل بیا د سپینو زرو کټي بیا د سرو زرو ګلکاری پکښی کیسوی خلق طبعا مال ته مائل دي د خلقو د حسوس راشي چې د طبعا مال خواته ورزغی د خلق نه د خانان چې څنګه مشکلان داله په پس وسو ته چې زوی مړی خوشی نه درکې نو چې نه دکته د په لګې د چشته پاره پسې خدا مال چې دی د ګرد خلکو محبوب او معشوق دی بس به اختیار بس خانقه احترام ځنی کیش نو دا لا پکې چې دا ما او کفار تور کړی چې د بام د سپینو زر وای ټول خلک راته د خانقه په کوټه کې چې نسته ولا کده حق کاری ولا کړی لهذا نو ما کافر ته مال ور لره ورکی خو دغه نه منو امنه کی ور لره ورچ بام د سپینو زر ځنی د سرو زر په دغه باندې چې دا خلک نو یو څه د حق خات امر اسکه دغه رقم وای ما کافر ته دغه سور کول بام می ور د سرو زر کو ځنی می ور د سرو زر کو د سپینو زر بامونو نقشې نه دا ګرد شیم د سپینو زر جوړ وای نو خو معنا پر ما دنیا اڅې کی بار ولا کړي و دښمن ته دغه نه ډیر ور کول دا وس چې لږ نو کی معنی موجود چې ډیر می و کافر ته نه در کړی د سرو زر بامونو جوړ کی هغه دا غواجه چې بیا ګرد خلک کافر ان کېدل دا جنگ په دنیا کې بیا نه جوړې دی نو خو ګرد په پردرا ټوله الله وای زه غواړم چې دلته جنگ جوړ کړم جنگ څه معنی جهاد وسی مساکین جلاس پر حق ودریږي دا نور چې جاغه پر باطل ودریږي دلته به دغه د جهاد میدان ګرځي دا برګر دی وډاله کېدل کله جنگ بیا کا وسر نه خو نه کوله وس جنگ پر چی روان دی پر عقیده به پر عقیده دې سره روان دي دغه سری عقیده د حق منه جه ده بل نه منه کنه دغه چې وس به مونږ د سرو زرو سپینو زرو برا عقیده د پښولان یو ګرد ورزغاسته لکه وسم دغه رقم نه دی دغه لږ مال چې وکافر ته ورکړی دي چې دا به مې د سرو زرو نه دی لاغه د مسلمانانو چېړه په پسی جواب خلک حق حق خبره لا ګر سره نه کوي ولولا کنوی اندا یکون چې سیوب وای الناس او خلق امه واحده کرد یوا ډله د کافر په کوټه کې راټول لجعلنا مش بغرزولی وای لمن وهغه چاته یکفرو چې هغه کافر کیږي بالرحمن پر رحمان ذات سره و ام لبیوتهم کوروت دی بم غرزولی سقفا بامنه من فقده کند سپینو زرو و معارج او زنیه معارج جمع د معراج ده معراج هغه زنو ته ویل کیږي چې لري په کې ځي لوړ سعروج وکنه او معارج او زنیه علی هاج پر دغه زنو به یظهرون دی ختلای پورته ته دا وګوري کوټه ته پر دې بم زنیه د سرو زر ور ختلی وای د مثال پر یاد سپینو زر زیرخانه ته کدا کې دای راپورته کدا د زنیه بم دغه رقم د سرو زر د سپینو زر وای د سرو زر د سپینو زر واسه نو نه رسیږي و هم څنګه به مرخه زو ته وینو شدا سپین دونه دونه پایپونه خیزی ویتیونه جر جر پایپونه خیزی ویتیونه علی ما بگه سر دغه رکم کلی وینو و معارج زنیه علی هج پر دغه زنو با یظهرون دی خطلی لور پورته نو ولی بیوتی هم او دادی کوروت با مگرزوی ابوابن دروازی دروازی بیم دسپین زرو و سرورن او کتان علی هج پر اغه کتانو بانی با یه تکی اون دی تکیه که ولی نوچ امی دروازی دسپین زرو ایمه چې پر کټان د چاوي د سپینو زروای د خونی بامون هم د سپینو زروای کله چې په خبره ملاقاتی پویږي نو چې دا وای و زخرفن او لا تعالی موږ به د تسره زر امور کړی زخرف و سرو زرو ته ویل کیږي د و زخرف دوه رقم اسو یو دا دی چې دا اوس ما ترجمه وکړه د و زخرف په دغه وخت اعطینا مفسرین ورسره او دوی ته به مور کړی زخرف هم سره زر بین په ګلکارو په جشانو کې کارولای نور شنب ګرځ د سپینو زرو جوړوي ځینې مفسرین وایي چې وزخرفن عتب دی پر اوغه محل دی من فقبتین هغه خو ظاهر مجروره دی په معنا کې خو نو مفعول به دی خو چې علاوه د سپینو زر به مور کړی چې به مونږ یې ځینې جوړ کړی وای نو په محل کې وزخرفن او سره زر به مو امر لري ور کړی وای کدایس په خبره پوسیونه د دې به مونه به د چاوي منفزه د سپینو زرو څخه و مو زخر په د سرو زرو څخه به مونه به د دې ولې چا د به د سپینو زرو د چا د به د سرو زرو د چا به نقاشي سپینو زرو جوړ به د سرو زرو وای د چا به جوړ چې بیا وای د سپینو د سرو زرو وای نقاشي به د سپینو زرو وای درک نو د زخر فن چې دی کو عتینا ور سره کښې خبره واضح ده چې موږ به دې ته سره زر ورکړي وای که زخور پند منفظتین پر محل راعتب کوي نو موږ به کورو لره د دې بامونه ګرځولي وای د سپینو زرو و زخور پند او د سرو زرو بامونه بیا وای ګډوډ به پکښې ټکار وای دا ګرده چې سي وای نو څه کېده و ان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و ان او ندی دا ان فی یدی کل ذلک دغه ټول کې ځینې د سپینو زرو کې کې د سرو زرو کې کې بام کې کې چپرکټ کې دروازې کې دا ګرځې چې دی و ان دې کله ځکه دا ټول چیز ذکر شو لما په معنا سره د الا دی ملاقات دی استثناء لما متاع الحیات دنیا الا خو بیا دی متاع سامان الحیات دنیا د دنیوي ژوند علاوه دا ګرځې چې مور کې خو د دنیوي ژوند چې شو سامان دنیوي ژوند خو مختصر دی د کافر غیم چې ډیر سده اصل کړه بابا خو د لاوجه خاطر مور کې د مسلمان غو خو د غرقم د خبره د انسانانو چې طبيعي څونه نظام جوړ دی هغه قدر نه خبره د دنیا پانی ده کنه نو دا نه چې مگر نه متاع او سامان د حیات دنیا د دنیا د ژوند والاخره عند ربك للمتقين والاخره اخرت خو چې دی عند ربك پنيز دربسته للمتقين پرهیزګارانو لره دی علاوه د اخرت مسله چې ده هغه ډیره مهمه ده هغه الله تعالی متقين تو کې د اخرت مسله دغه د دنیا سامان دی یو څه دا به ما دوه ډیر الله پاک ور لره ورکړي وس خو الله تعالی د دې ځینی او بامونه د سرو زرو سپینو زرو نه کړي مانع کم شي دی ملاقاري مانع هغه دی چې خاله ګرځي یو ډاله زین جوړېدل دلته د حق د باطل میدان نه ګرمي دی نو خو په دا خاطر الله وایي ما نه کړه ور دا چې نه مې د ورکړې د دې مطلب دا نه دی چې الله تعالی بخیل دی برای نو لږ نه کې ورلره ورکړه الله تعالی دنیا ماته دغه نه ارزښت نه لري دغه دې د آخرت په باره کې وفرمایي چې والآخرته عند ربک للمتقین آخرت په نیز رب سره خاص متقینو ته دی هغه و دغه کافرانو و دغه دنیا پرستانو ته الله تعالی نه ورلره وکړي چې د الله تعالی احکام سره منکر دي یا یې نه عملي کوي نو د دې د شبهې جواب په کومه باره کې وسو په دغه باره کې اوسو چې دوی سوال وکړي پر نبی علیه الصلاة والسلام چې ول دغه نبوت دا باید د طائف او د مکې په شارو کې وایي غټ سړی ته ورکول سي رجل عظیم چې هلته ذکر سي یو غټ سړی ته غټ سړی چې دوی په نیز څوک دی چې دنیا والای خان نو باره دا دنیا معیار کړه د دې دپاره چې اهلیت د رسالت هغه څوک لري چې دنیا لري الله عز وجل هغه جواب ورلره ورکړي برای اولیا چې پلانو کې راکښته کړه ستا پر خواهش باندې نبوت نه ویشل کېږي ته غواړې چې کیا وویشې چې دې ته نبوت ورکوم دې چې نه ورکوم الله وایي ما تا ته دا کمزوری کار لا په لاس نه دی درکړی چې دا د دنیا تقسیم دی هغه په خپله زه کوم هغه چا ته ډېر ورکوم چا ته لږ ورکوم څوک نسي راته ویلی چې ول د دغه ډېره ده ولې د هغه هغې لږ ده الله ول د دغه دپاره چې د دنیا نظام کې داسې څوک وي داسې چې هغه امیر مسکین استخدام کړي کارونه سره ولاړ شي د هر یوه کار حل شي به دا بل باندې کېدای سي په خبره اوس پوهېږي نو دا معیار دنیا نه ده دنیا چې د الله ول دغسې بېکاره شی دی زما په نیز د بېکارۍ دپاره یې دغه خبره پیش کړي چې که دغه مسله نه وای چې ګرده خلک یوه ډله جوړېږي دغه د کفارو به ما کورونه د سرو زرو ور جوړ کړي وای نو دنیا حقیر شی سو نو هغه معیار چې هغه د رسالت دپاره دی هغه دنیا نه ده دی خطا وته په دې کې د هغه دپاره معیار هغه باطني اهلیت دی هغه استعداد دی چې پر یوه سر باندې د ټول مکی د شهر حتی د خپل کور د خلکو مخالفت پر سر واخستی کې نه واخستی دا خانقاه کولی شي خانقاه خو موږ تاسو لیدلی دی چې پر زنځیر باندې راسي او پولیس هغه په شوبازی دی کې هیڅ ته پورته اړ یاسي نو دا به د حق مقابله لپاره دی به کور څنګه پرېږدي دی به هجرت څنګه کوي دی به جنگونه څنګه کوي دی به غذایو څنګه کوي رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل لوینه پر جن باندې و به ول دا استعداد په دغه کینو د تای په خانانو کې یا د مثال په تور د مکه په خانانو کې هغه هغه وخت د استعداد لري چې په د باندې ډله پسی پوچ په پسی بره کی او رسول الله صلی الله علیه و سلم دا استعداد درلودي پر یو سره د توحید بیرغ فجر کې په مکه کې او الله تعالی کامیاب هم کی اته کاله بعد مکه ته دیرالي د مکه پر شاوخه چې کبه تا نه ګرځیدلی په خبر د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک سره هغه ټوړی ورڅخ و مترول چې ورته وای دا آیات چې وایي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا یو یو پر دغه کری و حسر ټکر ټکر کړه بتا خدا کار دا سړی وکیم دا بل چا کولای شو نو د رسالت معیار علاوه هغه ما تر معلوم دی دنیا یې معیار نه دی، دنیا به کافر ته له مادوغه نه ډېر ورکړی وای، فقط هغه معنیا دی چې ګرده خلک به بره پر ده راټول وای. نو الله عز وجل زموږ عقیده را اصلاح کړي، د قرآن په باره کې چې دی کوم سوال کړی مول هغه جواب الله پاک ولې نه کوي ورلور، ول دا جواب نه غواړي. قرآن چې دی بېله جنسه چې بل سړی دلیل پر وای، قرآن خپله د خپل ځان د حقانیت لپاره دی، دیګر سره بل چاته مزه پلان نه وای، دا حق دی پلان هیڅوک چې نه وای ورته، دغه کلام که ته د خدای نه بولې ورله ورسه، پر ملایانو ګرځې، پر عربو ګرځې، پر نصاراو، پر یهودو ګرځې، پر پیرانانو ګرځې، دوه یاته راوړ جوړک نیسه جوړول، دا خپله د حقانیت دلیل دی. نو په دې باره کې د جادو پر وای یا د سحر پر وای معنی دا جواب نه غواړي. په دنیا کې لر جادوګران شته، یو جادوګر خو جوړ کړی وای یو آیات، نو خو نیسه جوړولی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.